fan, romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarden. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het grootste deel van ons land is er brandgevaar in de natuur door de droogte. Er komen steeds meer plekken bij met het hoogste alarmniveau, nu ook in de regio rond Hilversum, Flevoland en Twente. De verdachten van de grote brand in Arnhem die krijgen straks hun straf te horen. Hij zou een papiercontainer in brand hebben gestoken vorig jaar. Een heel blok historische panden brandde af. Er is 10 jaar geëist. En schippers waarschuwen voor gevaarlijke toestanden als Utrecht de Oude Gracht sluit voor boten op benzine en diesel. Plezierbootjes moeten dan over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de vrachtschepen en dat is onveilig. Dat zeggen ze bij RTV Utrecht. Dan het weer. Ja, het wordt een hele mooie zonnige dag. Maar vanochtend kan het op een paar plekken nog een beetje bewolkt zijn. Het wordt 11 graden op Texel tot 18 graden in het zuiden van ons land. Tot zover het nieuws van Radio 538. Dankjewel, Flo. Fijne vakantie, hè? Dankjewel. Rennen! Ja! Rennen! Dan 538 verkeer door Flitsmeister. Op dit moment nog 6 vertragingen. De 3 langste, dat zijn deze. De A4 Dinteloord richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom sta je 10 minuten stil. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens. 7 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen ook voor de grens met Duitsland. 18 minuten vertraging nu. De A1, daar wordt geflitst. Naar de richting Amsterdam bij 13.7. De A4 Bergen op Zoom richting Heiningen bij 214.0. En de A6 Emmeloord naar Jouren bij 287.1. De A7 Den Oever Amsterdam, 31.3. A10 De Ring van Amsterdam, Burgertunnel richting Amsterdam-Noord is dat 4.4. De A12 Maarn richting Ede bij 81.7. En de A13 Rotterdam-Rijswijk bij 13.7. De A16 Breda-Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.8. En de laatste de A28 Meppel-Hogeveen bij de Schiphorst 122.7. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn Lagaal. Finale dag. Dus dat betekent de allerbeste hits van Hollandse bodem die je vandaag voorbij had komen in de Dutch 1000. En dan kunnen Linda, Roos en Jessica niet ontbreken natuurlijk. Hier is Ademnood op 538. Radio 538 Dutch 1000. 49. 538 Dutch 1000. 48. Emotie, dat hoorde je net wel. Maar leuk als je appt, hè? Dat mag altijd via de app van 538. Misschien om even te laten weten hoe je gaat vandaag. Wanneer je de allergrootste hits uit het Koninkrijk der Nederlanden voorbij gaat komen. Want het gebeurt vandaag, hè? Iets voor tweeën. Als alles volgens spelling verloopt, hoor je de nummer 1 uit de 538 Dutch 1000. En dan gaan we in het weekend alle grootste klappers nog een keer voor je herhalen. Je hoorde net Golden Earring in de categorie Happy Wife, Happy Life. Dat hebben Barry Hay en consorten goed begrepen. When the Lady Smiles hoorde je op nummer 48 in de Dutch 1000 op 538. Mijn naam is Martijn op de plek van Dennis. Goed dat je bent ingeklokt voor de laatste werkdag van de week. En dus de finale dag van de lijst met de 1000 allerbeste hits van Nederlandse bodem. De Dutch 1000. Dus vandaag de laatste kans om in te haken met je collega's in Polonaise richting de koffieautomaten hoppen of je vergadering te houden in zo'n klassieke kringverjaardagformatie. Wij zorgen voor de hits. Zometeen een track. Ja, het is een studentenhobby die een beetje uit de klauw is gelopen. Over wie dat gaat hoor je zometeen. Ook Chris Cross Amsterdam komt voorbij met Iben Mol. Maar eerst even deze. 47. Jekyll and Hyde. Free Fall in de Dutch 1000 op 538. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 46. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht. Alleen nog 45. Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, paar met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Ik heb 4-5 roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en looper. Wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste patas uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je lacht. Je pakt de bon voor het café. Dus neem je vriendinnen mee. Eerste nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik even uit mijn bol. Hey, vanavond ga ik uit mijn bol. Maar Stony happy. Ik heb flessen in de koelkast, net als Yankee. Drank heb ik klantie van bier, een pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd, gekke tramalant. Joko kron en croissant, batra in mijn hand. En trek als soufflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen, gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo voorkom je bonje, Chris, Cross en Tino. Dit is het laatste rondje, schenk nog een Fino. Is de nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik even uit mijn bol. Giet het maar in van me. Wow. Giet het in van me. Wow. Zolang je maar leeft en alles vergeet. Zolang je maar leeft, ben jij niet alleen. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Ik zet mijn zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of rammeland. Donnie en Tino Martin met vanavond uit mijn bol. Grappig feitje, het origineel van deze plaat van Hazes zelf, die staat veel lager in de tussenduizend, 518. Dit was nummer 45. Appje van Marco, die zegt, jongens, ik maakte me bij het begin van de Dutch 1000 al een klein beetje zorgen om de speakers van mijn auto. Doen jullie toevallig binnenkort weer hier met je rekening, want dan kan ik de rekening eens. De 538 Dutch 1000. Of laat me 40.000 euro binnen de stemming af, daar lullen we ook nergens meer over, laat ik weten. Ook wat betreft hier met je rekening, dat gaan we zeker weten nog een keer doen. Wat betreft de stemmenjacht, die gaan we heel snel alweer doen. Straks rond 22:50. Heb je je opgegeven in de app? Doe dat gauw, hè. Goede knop, indrukken, even invullen, dan maak je kans op 40.000 euro. Dit is de Dutch 1000 op 538. We werken toe naar 538 Koningsdag van aanstaande maandag. En in de Dutch 1000 heel veel iconische muziek. Ook een iconisch duo wat er zo meteen aankomt. Die konden eigenlijk overal wel een hit van bakken. Ik bedoel, Tour Limited was op een gegeven moment het grootste exportproduct wat we in Nederland hadden. Wel leuk, Ray van Tour Limited, die deed een opleiding tot kok toen hij per toeval werd ontdekt. Alleen werd hij ontdekt als danser. Kun je je afvragen, ja, maar hoe kun je dan in hemelsnaam ineens een rapper zijn? Nou, door te bluffen, simpelweg. Tegen dat management zei hij, ja, weet je, als je nog songteksten nodig hebt, ik bedoel, ik schrijf ook raps, liet hij weten. Was een leugen, maar uiteindelijk kon je er wel mee overweg. Want dankzij zijn teksten brak Tour Limited helemaal wereldwijd door. Met onder andere deze knaller. Misschien wel de allerbeste die ze ooit hebben gemaakt. No Limit, Tour Limited op nummer 44.

Stijn met Europapa in de Dutch 1000 op 58, nummer 41. Hij stond op Coachella, hè, dat hele grote Amerikaanse festival. Toen deed hij deze ook, maar hij deed ook deze. Gewoon op het podium, hè? Een ringtoon doen. Dan ben je een grote speler, hoor. The Crazy Frog. Ja, mooi spul, man. De 538. Stemmenjacht. In de categorie nog meer mooi spul. 40.000 euro in de laatste koffer die we nog weg moeten zien te spelen in de 538 Stemmenjacht. En wie weet gaat Damien ons daarbij helpen. Damien, goedemorgen. Goedemorgen. 40.000 euro. Ik zeg het met nadruk even wat langzamer, zodat het goed bij je binnen kan komen. Wat een geld, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Heb je het in je hoofd al uitgegeven? Ja. Zo weet je wel, inderdaad. Waaraan, mag ik dat vragen? De verbouwing. Dat is wel in de papieren, ja, dat klopt. Dat kan goed van pas komen, ja. Klopt. Dus jij wil een sauna in de tuin, een bubbelbad, een overdekte tennisbaan, ja. Dat soort dingen allemaal. Ja, ik begrijp het volkomen. Dan gaan we eens kijken of we jou misschien een klein beetje financieel tegemoet kunnen komen in jouw verbouwing. We gaan nog even luisteren naar de stem en dan wil ik van jou horen wie het is. Leuk. Ik vind het een stuk minder leuk worden onderhand, want ik ben zo benieuwd wie het is en het gebeurt maar niet. Damien, verlos ons. Wie hebben we hier gehoord? Wij gaan ervoor. Natasha Froger. We voeren het in en we gaan kijken of het klopt. Het antwoord is... fout. Oh, ik dacht heel even, we zijn er. Ik dacht het echt. Helaas. Maar het is niet goed, Damien. Helaas. Jij krijgt de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij omdat je meegespeeld hebt. Wij gaan verder met de jacht op de stem in koffer 10. Ik wil je danken voor het meespelen. Ja, jullie bedankt. Fijne dag, hè. Groetjes. Hey, hoi. De 538 Stemmenjacht. Weer een fout antwoord. We zetten het bij de rest. Die kun je checken trouwens op 538.nl, hè, als je mee wil spelen. Door met de lijst. Nummer 40. Raccoon. Oceaan in de Dutch 1000. Er is verrekt te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen. Alleen van mij. 538 telt af naar Koningsdag. En de nummer 1 uit de 538 Dutch 1000. 39. En staan we dan, zonder meid en zonder plan. Gaan we dan, kroegje hartje Amsterdam. Ik voel het man, dit escaleert weer uit de hand. Uit de hand. Weer doen. Oh ja, vanavond gewoon op vliegtuig staan. Vanavond zijn we gewoon even Fleming, even Mart. En iedereen, heb je glas en zing maar mee. Vanavond hadden we alle beste flessen en die tafel. Zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur. Ja, la la la la. Deze twee zijn er ook allebei. Flemming en Mart Hoogkramer. Ze zijn allebei bij 58 Koningsdag aanstaande maandag. Dus je kunt er donder op zeggen dat ze deze ook gaan doen. En dan kun je er nog meer donder op zeggen dat we naderhand dat hele chasséveld opnieuw moeten bestraten. 100% Flemming en Mart Hoogkramer nummer 39 in de Dutch 1000 hier op Radio 538. Daarvoor nummer 40, dat was Raccoon met Oceaan. En ik kwam een TikTokje tegen van iemand. Ja, die heeft zijn eigen versie gemaakt en die ging er helemaal in op. Luister mee. Nooit jaloers te hoeven zijn. Prachtig. Een oceaan, lekker zout zijn. Raar eigenlijk, dat deze versie de Dutch 1000 niet gehaald heeft. Eén ding onthouden, nooit zingen en dan zuipen. Eigenlijk andersom. Dit is 538, de 1000 allerbeste hits uit het Koninkrijk der Nederlanden ooit gemaakt. Vandaag rond een uur of twee, als alles volgens planning loopt, hoor je de absolute nummer 1. Voor het zover is nog heel veel lekkers. Wat te denken van Samyeu Multicolor komt eraan, nummer 37. En dit is DJ Jean op nummer 38. The Launch op 538. Thank you.